สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 และตอนนี้คุณใหม่อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณใหม ่สวัสดีครับพี่แจ๊ค คุณใหม่สบายดีนะ ดีครับพี่ คุณใหม่วันนี้เสียงโทรศัพท์คุณใหม่มันดูแกว่งๆไม่ค่อยชัดยังไงก็ไม่รู้ ดีขึ้นไหมครับ จำเลยนะคุณใหม่ไม่ได้ดื่มอยู่นะแซวแซว ไม่ได้ดื่มครับไม่ได้ดื่มครับ นะครับสบายดีนะ สบายดีครับพี่พอดีวันนี้เพิ่งกลับจากเขาใหญ่พี ่แล้วโอ้โหตรงกับเรื่องเมื่อกี้เลยนะฮะ แล้วนี่กลับมาจากเขาใหญ ่กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะ ครับถึงบ้านแล้วก็ตอนที่ส่งเรื่องไปให้พี่บัตรนี่คือกำลังขับรถเดินทางกลับมาก็ส่งไปในไลน์ให้พี่บัตรเขาอ่านดู อ๋อโอเค พอดีพี่บัตรโทรมาปั๊บก็ถึงบ้านพอดีเลยอยู่ในห้องพอดี แม่จังหวะดีนะครับก็ได้คุณหมายมาปิดท้ายกับเราในค่ำคืนวันนี้นะ ครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมจะบอกพี่แจ็คไว้ก่อนมันก็มีเกี่ยวกับแอลกอฮอล์บ้างแต่ไม่เยอะเหมือนพี่เขาโอเค แต่โอ้คุณบอยเล่นซัดเองเลย โอเคครับ มาคุณหมายเรื่องแผลเป็นที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นเชิญครับ ก็คือพี่แจ็คครับคือเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเจอกับเพื่อนเก่าที่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันก็ทักทายกันเนี่ยแหละแล้วทีนี้ก็พอเห็นหน้าเขาอ่ะเราก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเราเคยผ่านประสบการณ์นี้มากับเขานะ คร ับ ก็คือเรื่องเนี้ยผมจะย้อนไปช่วงประมาณตอนผมจบมัธยม3ใหม่ๆพี่ ครับ เป็นการที่ว่าเราจบมัธยม3เนี่ยก็คือตอนนั้นเรากำลังรอเข้าเรียนอาชีวะต่อหรือว่าเรียนสายต่อต่างๆของแต่ละคนใช่ไหมครับก็เราก็ไม่เคยที่จะกินแบบแอลกอฮอล์จริงจังกันเลยใช่ไหมครับก็เลยบอกเฮ้ยลองกินไหมลองกินกันไหมอ่ะทีนี้ก็คือตั้งวงกันละพี ่ ตั้งวงกันเลยแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินชอบไปนั่งอยู่เฉยไปนั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาทีเนี้ยพอเขาก็ตั้งวงกินกันไปเรื่อยๆทีนี้มันแอลกอฮอล์มันหมดเขาก็เลยเฮ้ยใหม่แกไม่เมาแกไปซื้อให้หน่อยเขาบอกได้แต่ว่าผมจะบอกไว้ก่อนว่าถนนที่ผมจะวิ่งอ่ะถนนแพร่กษาเนี่ยนะครับ ที่ผมจะวิ่งอ่ะเมื่อย้อนไปประมาณสัก10กว่าปีก่อนมันยังมีแต่วังปลาพี ่ และถนนจะเป็นถนน2เลนสวนแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดไปมากนะเพราะว่าถ้าคนแถวนี้ฟังอยู่เขาจะรู้ว่าตรงนี้มันอยู่จุดไหน คร ับ ผมก็วิ่งไปถนนเส้นนี้แล้วมันจะมีร้านขายของชำที่เปิด24ชั่วโมงก่อนมันจะมีอยู่ร้านนึง ครับ ผมก็เอาไปกับเพื่อน1คนซึ่งคนที่ซ้อนผมมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แบบกินจนแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขานั่งกินเล่นๆจิบๆไปเรื่อยๆก็คือมีผมคนนึงที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายเลยกับเพื่อนคนเนี้ยที่มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะ ก ็คือสอนกันไปสอนกันไปไอ้ขาไปเนี่ยมันต้องผ่านจุดเนี้ยครับจุดที่ผมจะต้องไปเนี่ยก็คือมันจะมีซอยอยู่ซอยหนึ่งที่จะไปหาร้านของชำเนี้ยก ็ คือเป็นทางตรงเข้าไปเลยพี ่ ตรงเข้าไปเสร็จแล้วมันจะเป็นโค้งตัว S นะครับก็คือบังคับขวาและก็ซ้ายซึ่งตรงโค้งเนี่ยมันจะมีศาลเก่าๆอยู่ศาลหนึ่งศาลไม้ใหญ่ๆนะพี่เก่าๆเลยอยู่ศาลหนึ่งซึ่งเวลาครับแล้วผมผ่านเนี่ยผมจะมองประจำศาลเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าศาลเนี่ยเขาสร้างเพื่ออะไรหรือก็สร้างด้วยจุดหมายอะไรตอนแรกไม่ทราบเลยก็ขับไปปุ๊บก็จะมองก็คือมันเป็นความเคยชินอ่ะพี่พอเราขวาไปซ้ายปั๊บเจอศาลแล้วก็จะมองผมก็มองเพื่อนผมก็มองแต่เพื่อนคนเนี้ยเขาชื่อโก้เขาไม่ใช่คนแถวนี้แต่คือเขาผ่านครั้งแรกกับเราเนี่ยเขาก็มองเขาบอกเขาถามผมว่าเฮ้ยใหม่เพื่อนสารอะไรวะเราบอกไม่รู ้ เราก็ผ่านทุกวันแต่เราไม่รู้เพื่อนก็บอกโอเคเราก็ไปซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วมันต้องขี่กลับมาทางเดิ ม ขี่กลับมาทางเดิมเนี่ยก็คือตอนที่ขี่กลับมาเนี่ยโอ้อะเขาก็ซื้อของที่จะต้องไปให้คนในวงกินกับตัวเขาเองซื้อติดมาของเขาเอง1ขวดแอลกอฮอล์1ขวดแต่เพิ่งจะแบบเหมือนกับเขาว่าก็นั่งซ้อนผมมาเขาก็จิบมาเรื่อยใช่ไหมพอถึงโค้งที่มีศาลเนี่ยเขาบอกให้ผมจอดเขาถามผมว่า จอดก่อนไห ม จอดแป๊บนึงเพื่อนจอดแป๊บนึงเพื่อนผมก็ถามทำไมทำไรแป๊บนึงเขาก็เดินลงไปถือขวดไปขวดนึงนะถือเดินลงไปปุ๊บเขาบอกว่าสารอะไรวะทำไมมันดูแบบมันดูเลอะเทอะหมดเลยสกปรกไม่มีคนดูแลเลยแล้วเขาก็ไปจับแก้วพี่แก้วที่อยู่ตรงหน้าสารที่มันล้มอยู่อ่ะจับตั้งขึ้นแล้วเขาก็เทไปพี ่เทเหล้าเหรอ เป็นเบียร์กันนะมันไม่ใช่นะคือมันเป็นแอลกอฮอล์แหละพี่เทลงไปในแก้วเทลงไปแล้วพี ่ ผมบอกเฮ้ยโก้ทำไรผมก็ถามนะหาไปเฮ้ยโก้ทำไรเออแป๊บนึงมันบอกอย่างงี้แป๊บนึงมันก็เทลงไปเสร็จมันบอกว่าอ่ะกินนะสงสัยจะคอแห้ง เ น ี่ย แก้วแห้งเลยใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าอ่ะแต่ถ้าไม่พอนะเดี๋ยวตามไปกินที่วงนะแต่ตอนนั้นผมยืนยันได้นะครับว่าโกะไม่ได้เมาเป็นขาดสตินะแต่ด้วยความที่เขาไม่กลัวพี่ คร ับ ใช่ความที่เขาไม่กลัวและเขาก็ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายเหตุเขาอยากทำอะไรผมก็ไม่รู้ตอนนั้น ค ือเทเสร็จปุ๊บผมใส่จะคอแห้งเอากินซะนะถ้ากินไม่พอตามไปกินที่บ้านนะเขาพูดอย่างนี้ผมบอกเฮ้ยพูดงั้นได้ไงคือล้นเลยเพี้ยนอะไรไงบอกไม่เพี้ยนเพื่อนเราไม่ได้เมาไหนก็เห็นอยู่ว่าเรากินไม่เยอะเขาก็บอกขึ้นรถพอโกขึ้นรถมาปั๊บเขาก็ยังหันไปมองอยู่นะพี ่ ด้วยความที่แบบผมก็แบบคือตกใจในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราก็รีบออกรถผ่านโค้งผ่านศาลเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายมันจะเป็นทางตรงช่วงทางตรงเนี่ยจะเป็นระยะทางประมาณ500 เมตรทางตรงเนี่ยทางตรงเลยพี่พอตรงไปเสร็จเนี่ยมันจะเป็นถนนเมนถนนสายหลักเราต้องเลี้ยวซ้ายคือตอนที่เราช่วงระยะเลี้ยวโค้งมาปุ๊บเข้าทางตรงผมก็บิดรถปกติคือไม่ได้แบบตกใจจนขนาดแบบบิดคันเร่งอะไรเงี้ยก็คือบิดปกตินี่แหละโก้อ่ะมันทำขวดเบียร์หล่นพี ่ ไอ้ขวดแอลกอฮอล์หล่นเพ่งผมก็ตกใจด้วยความตกใจว่าเฮ้ยอะไรวะเพื่อนก็ไปเถอะก็พูดธรรมดาเลยไปเถอะผมว่าบิดรถไปมาสักพักเลยโก้เอามือไว้กอดเอวผมพี ่ โอ้มาข้างหลังอ่ะไปบิดเร็วๆหน่อยบิดเร็วๆหน่อยผมถามเป็นไรเพื่อนทีนี้เสียงโกมันเริ่มเปลี่ยนพี่เฮ้ยเร็วๆดิเริ่มแบบด้วยความลน อ ่ะเร็วๆดิผมบอกเฮ้ยจะรีบไปไหนอ่ะผมบอกบิดเร็วๆบิดเร็วๆแล้วพักนึงมันเป็นเสียงแบบเฮ้ยเร็วๆเร็วๆอย่างเงี้ยพี ่ ไอ้ผมก็อะไรของมันวะคือแบบไอ้เราก็หงุดหงิดที่มันทำไอตรงจุดนั้นอยู่แล้วไงเราก็เลยหันไปว่ารถผมมันไม่มีกระจกมองหลังพี ่ นะผมก็เลยหันไปมองมันอะว่ามันเป็นอะไรไอตอนที่ผมหันไปเนี่ยก็คือหันไปครึ่งนึงของเราใช่ไหมพี ่ แล้วเราจะมองเห็นคนข้างหลังเราเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังด้วยถูกไหม ถูก ไอสิ่งที่เห็นด้านหลังอะไอตอนแรกอะผมเห็นไม่ชัดด้วยความที่ว่ามันมืดด้วยตรงนั้นมันยังไม่มีไฟถนนแต่สิ่งนี้มันสว่างในความมืดนะพี ่ มันเป็นร่างใหญ่ๆร่างนึงธรรมดาคนเรามีสองขายืนสองขาถ้าตามรถต้องวิ่งสองขาถูกไหมครับ คร ับ แต่ผมเห็นสิ่งนี้มีขาเดียวขาตรงกลางอ่ะพี่เหมือนคันล่มอ่ะและกำลังกระโดดดึ๋มตึมตึมตามอ่ะตอนนั้นอ่ะเพื่อนผมนะโก้อ่ะมันเอาหน้าซุกหลังผมแล้ว คร ับ แล้วมันก็ติดชืดเอามือมันสองข้างเนี่ยล็อกแบบล็อกเราแน่นแบบเหมือนคนแบบล็อกเราพี่ไอตอนที่เสี้ยววินาทีที่ผมหันไปเจอจุดสิ่งนั้นด้วยแหละคือรถมีเท่าไหร่ผมบิดหมดบิดเต็มที่เลยพี่แบบรถมันก็ไม่ได้มาเป็นรถรุ่นเก่าอ่ะพี่มันบิดได้ประมาณสัก60-70ประมาณเนี้ยก็มาเลยปุ๊บถ้าถึงทางโค้งเนี่ยมันต้องเบรกอยู่แล้วใช่ไหมพี่เบรกมันก็เลี้ยวใช่ไหมผมเนี่ยมาสาดโค้งเลยสาดไปเลยสาดไปเลยไปเลยปุ๊บแล้วก็เข้าทางเมนเนี่ยวิ่งเพื่อตัดตรงไปเลยตอนเข้าทางเมนเนี่ยผมยังเหลียวหลังหันไปมองอยู่พี่ว่าตรงสิ่งที่ตามมาเนี่ยเขาตามมาไหมหรือว่าเราตาฝาดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ที่ผมหันไปเนี่ยผมเห็นเป็นสิ่งที่ตามมาจริงๆพี่แต่เขาหยุดแค่อยู่ตรงหัวโค้งที่จะเลี้ยวเข้าถนนหลักผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นศาลพระพรหมองค์ใหญ่ที่อยู่ตรงหัวโค้งนั้นหรือเปล่าเขาถึงแบบมาจากจุดที่เขาตามมาจนถึงจุดที่ผมหลุดจากเขามาเนี่ยเขาออกมาไม่ได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ ผมก็คือตอนนั้นสติผมก็คือบ้านเพื่อนพอเลี้ยวรถเข้าไปถึงบ้านเพื่อนปุ๊บผมก็ตะโกนเลยเฮ้ยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนมันก็รีบลุกมานะพวกในวงมันก็งงเงงก็เดินมาเฮ้ยมีไรบอกโถแค่ของแค่นี้ทำเป็นหนักกับเพื่อนบอกเอ้ไอของไม่หนักเพื่อนดูโก้ดูโก้ดิคือเพราะว่าหลังจากที่เขาหน้าซุกผมมาเนี่ยเขาไม่ได้เอาหน้าออกแต่หลังผมเลยนะเขาซุกมาตลอดแล้วมือเขาเนี่ยล็อกเก่งแบบล็อกหลังผมมาตลอดจนแบบมันอาจแต่พี่หายใจไม่ออกเลยพอถึงมาเฮ้ยแก่โก้แก่โก้ผมเอาของลงเอาของเนี่ยตั้งไว้กับพื้นเอาขาตั้งรถลงปุ๊บแล้วก็ลุกเพื่อจะลงจากรถอ่ะโต๊ะมันไม่หลุดจากผมอ่ะพี ่ หลุดติดมาเลยแบบติดมาเลยอ่ะจนเพื่อนมันต้องมาช่วยกันแงะออกอ่ะคือพอแงะโก๊ะออกมาเนี่ยคือโก๊ะแห้งน้ำลายฟูมปากแล้วพี ่หูแสดงว่าช็อกเออ ช็อกไปแล้วช็อกหมดสติแล้วแต่ว่าคือเหมือนกับว่าร่างกายเขาเกร็งจนล็อกผมแน่นมาก คร ับ ใช่เราก็ช่วยกันปฐมพยาบาลก็คือแบบตอนแรกเราทำอะไรไม่ถูกพี่เพื่อเราเก่งแบบมือล็อกกันเลยอ่ะเราก็พยายามเอาน้ำมาลูบเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็ค่อยๆเรียกสติเขาเรียกปลุกอะไรเงี้ยจนเขาได้สติขึ้นมาพี่คือเขาได้สติขึ้นมาแต่ตอนแรกที่อาการแรกที่ผมเห็นคือน้ำลายฟูมปากไปแล้วไงผมว่าเรียกสติขึ้นมาคุยกันถามมันว่าเฮ้ยโก๊กเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันก็บอกไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรเพื่อนเฮ้ยเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงบอกก็ไม่รู้ว่าตอนที่ใหม่เลี้ยวซ้ายมาเข้าทางตรงอ่ะโก้ก็บอกให้เราเร่งเออตอนนั้นเราจำได้อยู่เราเห็นเว้ยมาเห็นเปล่าเราก็บอกแกเห็นอะไรผมถามก่ อ นผมยังไม่ได้บอกเขาว่าผมเห็นอะไรนะเขาบอกว่าเขาเห็นหน้าเป็นเหมือนผู้หญิงผู้หญิงคนนึงแต่เขามีขาเดียวแล้วเขาก็โดดตามรถเพื่อนแล้วแบบไอผมเขาว่ามันยาวแต่มันไม่ได้ไปถือว่าปิดหน้าที่เหมือนเห็นหน้าครึ่งนึงอ่ะเออแล้วเขาจ้องมาที่เพื่อนผมอะแล้วผมพยายามที่จะกระโดดตามรถตามกระโดดให้ทันนะพี่จนแบบโอ้มันบอกไม่ไหวแล้วเฮ้ยเร็วๆเร็วๆเพื่อนเร็วๆมันกำหน้าสุกหลังผมน่ะแล้วตอนนั้นคือสติขาดเลยทีเนี้ยเราก็ทำอะไรไม่ถูกกันใช่ไหมพี่ก็นั่งกันอยู่ก็เพื่อนที่กินมันก็ไม่สนใจเพราะว่าลิตรแอลกอฮอล์นำไปแล้วผมกับโก้ก็นั่งคุยกันว่าเออแล้วทำไงดีแบบเนี้ยบอกเออรอสว่างก่อนดีกว่าเพื่อนรอสว่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแบบไปจัดการเรื่องที่เกิดขึ้น เออ แล้วผมก็เลยย้อนถามไปว่าโก้แล้วทำไมนายทำอย่างนั้นนะบอกจริงๆเอาจริงๆเลยนะเพื่อนเราอ่ะไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับผีเลยนะไม่เคยกลัวไม่มีความเชื ่ อแต่วันนี้เราเชื่อเพื่อนเราเชื่อแล้วคือเขาอ่ะเขาบอกว่าตัวนิสัยของตัวเขาเองอ่ะเป็นคนชอบลอง ค ืออะไรที่แบบคนก็บอกตรงนี้แม่ไอ้นั่นนะตรงนี้เฮียนนะตรงนั้นนะเขาจะลองแต่ตรงเนี้ยคือเป็นสิ่งแรกที่เขาเห็นแล้วเขาแบบเขาสะดุดอะพี่เหมือนเขาบอกว่าเขาสะดุดเหมือนมีอะไรบางอย่างแต่เขาอยากจะลองว่ามันจริงหรือเปล่าเขาก็เลยลองเลยทีนี้ก็ตัดมาเป็นช่วงเวลาตอนเช้าเช้าเนี่ยก็คือพ่อของเพื่อนนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านอ่ะเขากลับมาผมก็เลยถามพ่อว่าพ่อเนี่ยตรงโค้งเนี่ยที ่ ม ี ศาลเนี่ยพ่อรู้พอจะรู้ประวัติบ้างไหมพ่อบอกพ่อไม่รู้ประวัตินะลูกทำไมเหรอลูกเออผมก็บอกว่าเมื่อคืนน่ะโก้มไปลองดีมันเอาแอลกอฮอล์เทให้เขาแล้วก็เรียกเขามานี่ด้วยจะเหมือนเขามาไม่ได้พ่อเอาแล้วทำไมทำอย่างนั้นพ่อบอกเอาไม่ทำอย่างนั้นนะบอกว่าโก้มันไม่เชื่อพ่อว่าของพวกนี้มีจริงนะพ่อไม่ได้นะหนูต้องไปขอเขามาครับนะลูกพ่อเขาก็เตรียมเขาบอกว่าเออเนี่ยพ่อมีทูบมีเทียนมีอะไรอยู่เดี๋ยวพ่อพาไปผมบอกไม่เป็นไรพ่อเพิ่งกลับมาอย่าไม่ต้องเดือดร้อนเลยมันต้องมีอะไรไปบ้างผมก็ถามเขาเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวใหม่ก็เอาอย่างดอกไม้ไอ้ทูบเทียนที่บ้านเรามีแต่ต้องไปซื้อดอกไม้ซื้ออะไรเนี้ยที่ตลาดแล้วก็เลยเข้าไปเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับตลาดที ่ ชุดที่ไปขอเขามาเขาอะผมก็ขี่ถือดอกทูบเทียนไปกับโก้สองคนไปซื้อดอกไม้มาเสร็จแล้วก็ไปที่จุดเกิดเหตุไปเจอป้าคนหนึ่งเขาน่าจะอยู่แถวนั้นนะครับ พอดีแกมาแบบเหมือนกับว่ามาทำความสะอาดศาลพอดีเลยไอ้เราก็เอ้ยมีคนอยู่พอดีเลยแล้วก็เอ้ยโก้เดี๋ยวเข้าไปเลยเราก็ขี่รถเข้าไปจอดเลยป้าครับป้าทำไมครับอ๋อพอดีป้ามาเก็บกวาดเห็นฝุ่นเฟินแล้วก็ดอกมงดอกไม้เก่าแล้วลูกผมก็เลยถามป้ารู้ไหมว่าประวัติศาลนี่เป็นไงอ๋อรู้ลูกรู้แต่จริงๆป้าก็ได้ยินเขามาอีกทีนึงนะผมก็บอกแล้วเป็นไงป้าอ๋อ ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยก็โค้งมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกมันมีผู้หญิงเขามายืนรอรถอยู่แล้วมันมีรถที่หลุดโค้งมาเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันยังไม่มีกำแพงลูกมันเป็นถนนแบบตัดโค้งแล้วก็เป็นลานดินคือเจ้าของที่เขาไม่ได้ให้ทำถนนเพื่อตัดตรงเข้าไปอะพี่มันต้องทำโค้งเอาก็เลยมันมีรถหลุดมาแล้วมันชนเขาเสียตรงเนี้ยแหละลูกแล้วทีเนี้ยเขาไม่ไปไหนเขาก็อยู่ตรงเนี้ยตลอดเลยก็เลยมีคนมาทำสารให้เขาแต่คนที่ดูแลประจำอ่ะแกเสียไปแล้วพอดีป้าถ้าแบบป้าผ่านมาทางนี้ถ้าป้าเห็นป้าก็จะคอยช่วยค่อยทำให้ผมก็ถามประวัติมาผมว่าอ๋อพอดีเดี๋ยวป้าพอดีผมก็พูดให้เขาฟังว่าพอดีเนี่ยคือเมื่อคืนเนี่ยเพื่อนผมอ่ะเขามาแบบลองดีเขาทำเทเนี่ยน้ำแอลกอฮอล์ไว้ให้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปพูดให้เขาตามไปเนี่ยป้าผมต้องมาขอเข้ามาเขาผมทำไงดีป้าบอกป้าว่าป้ายังนึกอยู่ว่าใครมันอุตริเอาเบียร์มาเทใส่แก้วนี่ไงป้าเพิ่งจับเททิ้งไปเมื่อกี้เนี่ยลูกแต่เขาบอกว่านึกว่าเอ้าเทเมื่อคืนเหร อ บอกเทเมื่อคืนป้าเอ้าทำไมน้ำเบียร์เอ้ยน้ำแอลกอฮอล์มันดำจังอะลูกเหมือนเทมาหลายวันเลยดำจนแบบมันเป็นน้ำดำๆแล้วก็เป็นเหมือนติดขอบแก้วเลยเขาบอกอาจจะเป็นผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแก้วมันมีฝุ่นมีสกปรกอะไรเงี้ยเราเทไปก็เนี้ยแต่ป้าบอกว่ามันก็ถ้ามันเทเมื่อคืนนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นสีขนาดนั้นไงก็ก็ไม่ได้อะไรกันทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะนั่นหนูก็จุดธูปขอเข้ามาเขาขออะไรเขาไปนะลูกนะ คร ับ อ่ะก็ทำก็จุดธูปจุดอะไรก็ขอเข้ามาเขาไปเสร็จผมก็เรื่องนี้ก็ผ่านไปทีเนี้ยมันมีผ่านมาประมาณสัก 5-6 วันพี ่ 5-6 วันเนี่ยวันที่เขาไปตั้งวงกันอะวันนั้นอะเจ้าโกเขาไปทำเรื่องส่งตัวไว ้ ที่โรงเรียนหนึ่งแล้วเขาเอกสารไปด้วยแล้ววันนั้นเขาลืมไว้บ้านของเพื่อนที่ตั้งวงแล้ววันนั้นพอดีเขาต้องกลับมาเอาเอกสารแล้วต้องผ่านทางนั้นนะพี ่ เขาต้องผ่านทางนั้นอะแล้วมันเป็นช่วงเวลาเหมือนกับพบค่ำอ่ะพี่ผีตาพ้อมพอดีเลยช่วงจังหวะที่เขานึกได้ว่าเขาต้องมาเอาเอกสารเหมือนมันจังหวะพอดีอ่ะพี ่ เขาก็ขี่มาด้วยความที่เขาเคยทำในจุดนั้นใช่ไห ม เขาก็จะมองพี่เหมือนกับผมอ่ะแล้วติดใจผมก็จะมองอยู่ไหมเขาก็มองส่วนไอ้พอเขามองไปเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาเห็นอ่ะมันคือใบหน้าของผู้หญิงคนนั้น อ ่ะมองส่วนของเขามาแต่ใบหน้าเนี่ยอยู่ในศาลนะพี ่ อยู่ในประตูศาลประตูนะครึ่งหน้าความตกใจเขาก็เลี้ยวรถเข้าทางตรงได้เขาตัดเหมือนผมแหละตัดเหมือนวันนั้นเลยแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยชินกับถนนนี ่ เขาก็หลุดโค้งตัดเข้าถนนเมน อ ่ะแล้วตรงถ้าเป็นทางตรงไปอ่ะพี่มันจะเป็นบ่อปลาของชาวบ้านแถวนั้นเขาจะขึงลวดที่มันเป็นน้ำหนามอะพี ่ ที่พอจะได ้เห็นออกลวดหนามอะรู้ลวดหนามอะ แล้วรถอะรถเขาเป็นรถใหม่มันความเร็วไม่ต่ำกว่าร้อยที่เข้าซัดมาน่ะแล้วมันหลุดไปที่คือหักซ้ายไม่ทัน อ ะหลุดเข้าไปในลวดหนามนั่นแหละคือเกี่ยวตัวเขาที่เกี่ยวเกลน้ำหมดเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่เกี่ยวพี ่ คือเกี่ยวปากเขาริมฝีปากด้านข้างฝั่งซ้ายฉีกไปถึงหูพี่ เฮ้ยปากฉีกเหรอ ครับฉีกนะริมฝีปากฉีกเลยนะพี่ฉีกไปถึงหูแล้วหนามมาพันตัวเขาแบบเหมือนจะแบบมันลุมพันนะพี ่ครับ คนที่เขาเห็นเหตุการณ์ว่าเจ้าโก้เนี่ยแหกโค้งแล้วไปเกี่ยวหนามเนี่ยเขาก็รีบไปช่วยกันแต่แปลกที่ถ้าคนเรามันแค่ดันรถมันกระแทกหนามเนี่ยหนามเกี่ยวหนามอะไรเงี้ย มัน ก็แค่แบบถ้าเราจับเขาลุกขึ้นมาในดินคือมันจะดึงออกง่ายๆแค่นั้นเองแต่เนี่ยมันเหมือนหนามมาพันตัวเขาเลยอ่ะมันแกะยังไงก็มันแกะไม่ได้ต้องมานั่งตัดอ่ะพี ่ เขาก็ไปหาครีมหาอะไรมาตัดลวดหนามออกมาที่เพื่อจะประถมพยาบาลเบื้องต้นอ่ะนะตอนแรกอ่ะเจ้าโก้เขานอนคว่ำหน้าอยู ่ คนที่เขามาเขาพยายามเรียกว่าเจ้าโก้มีสติไหม ค ือมันได้แต่อือที่แต่ว่าคือตอบอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าปากเขาอ่ะเป็นแผลลึกแต่ว่าคนที่เขามาดูตอนแรกเขาไม่เห็น เขาก็ไปตามคนมาเอานั่งล่วงหนันตักแล้วพอพิกเจ้าโก้คือเขาเห็นปากเนื้อปากอะพี่มันเปิดอะพี่มันเปิดคือปากบนก็เปิดขึ้นได้ปากล่างก็เปิดลงได้แล้วมันฉีกไปถึงรูหูเน า ะเขาก็รีบโหโทรหน่วยกู้ภัยหน่วยอะไรมาปุ๊บพาไปโรงพยาบาลสรุปเย็บตั้งแต่ริมฝีปากไปจนถึงกกหูอะพี ่ ผมจำไม่ได้ว่าทั้งหมดมันกี่เข็มนะแต่ว่าเยอะเป็นแผลเป็นเลยเป็นแผลเป็นติดตัวเขาถึงทุกวันเนี้ย โอ้โห ใช่แล้วผ่านจากเหตุการณ์นั้นมาต่อแล้วครอบครัวของโกเขาอะก็เลยพาเจ้าโกเนี่ยไปหาหมอดูที่เขาไว้ใจนะครับที่เขาเชื่อมั่นกันนะหมอเขาได้ทักมาว่าเนี่ยเขาว่าไม่จบนะเราไปลองดีอะเขานะดีนะครั้งที่ผ่านมายังไม่ถึงจะตายแต่ถ้าครั้งหน้าไม่แน่ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะอย่างเงี้ย ใช่ครับเขาบอกว่าไอ้ที่สิ่งที่เราไปทำของเขามาเขารับรู้นะแต ่ เขาไม่เอาหัวสีให ้ครับ ถ้าอยากจะให้ดีถ้าไม่อยากปวดก็ไปถือศีลสิบถือศีลสิบถือศีลแปดอะไรสักอย่างครับใส่นุ่งขาวห่มขาวอะให้เขาเป็นเวลา10วันและมอบบุญที่ส่วนกุศลทั้งหมดเนี่ยให้เขาในสิ่งที่เราทำเขาอาจจะหูสีให ้ครับ เพราะแล้วเขาก็เตือนหมายว่าถ้าไม่เชื่อ มีอันเป็นไปเมื่อไหร่อย่าว่ากัน ครับ หมอเขาบอกอย่างนี ้ โอ้ยเท่านั้นนะครับพอแม่โกเขารู้เขาก็วิ่งวนกระวายถามเลยนะจะทำไหมทำนะไม่ทำตายนะเขาก็อย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าถ้ายืนยันว่าให้บวชไหมเขาคงไม่บวชพี่เพราะว่าเขากำลังจะเรียนต่ อ แต่ถ้าให้ไปถือศีล10วันเนี่ยได้อยู่เขาก็โอเคยอมไปถือศีลให้ถือศีลเขาก็อยู่ในตอนที่เขาไปนุ่งขาวของเขาเป็นคนสงบมากพี ่ ทางที่ปากก็ยังเป็นแผลอยู่นะเป็นแผลต้องปิดพักก่อนปิดอะไรที่ปิดนะก็พยายามที่จะท่องมนต์ท่องอะไรตลอดถึงแม้แต่ห้องไม่ชัดอะพี ่ ก็คือพยายามท่องมนต์ท่องอะไรที่ว่าหลวงตาเขาสอนห้องวันสิบห้องมนต์อยู่ที่สังกุศลอันนี้ ค ือทำให้เต็มที่เลย10วันแล้วหลังจากนั้นออกมาเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เลยพี่จากคนห้าวๆคนทุกอย่างการลองเป็นแบบเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อว่ามีจริงแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นก็เริ่มมีเหมือนเขาเปิดเซนส์ตัวเองแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่าเต็มที่แบบเป็นทางนั้นก็เขาก็พยายามที่จะทำตัวให้ดีขึ้น ต้องถามเจตนาณตอนนั้นของเขานะครับว่าสิ่งที่เขาทำนะตอนนั้นคือเจตนาลึกๆเขายังไงกันแน่ผมชอบข้อความนี้นะให้ข้อคิดที่ดีคุณถ้าผมอ่านชื่อผิดไปขออภัยด้วยคุณผู้ชงหรือเปล่าฮะบอกว่าอันนี้เขาก็สงสัยนะเพราะว่าผมก็เคยเห็นวิธีการแบบนี้สำหรับคนที่ดื่มนะครับก็บอกว่าถ้าตัดเรื่องที่เขาไปพูดชวนกลับบ้านมีเจตนาท้าทายออกไปอันนั้นเป็นการไปที่เจตนาแรกคือการแบ่งเหล้าให้กับศาลเจ้าที่เนี่ยเป็นเรื่องลบหลู่หรือเปล่าเพราะว่าผมก็เคยเห็นเหล่าบรรดาสายดื่มทั้งหลายแหละนะครับเวลาไปดื่มตามที่ต่างจังหวัดหรือว่าที่นอก ชายคา ก่อนจะเปิดเสร็จปุ๊บเทให้เจ้าที่ก่อนแล้วเทลงพื้นด้วยอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการลบหลู่หรือเปล่าถูกไหมต ้ องดูเจตนานั้นว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเพื่อนของคุณใหม่เนี่ยเขาเจตนาอะไรกันแน่ใจลึกๆอ่ะเอาแค่ฮาเอาแค่สนุกหรือเจตนาที่จะแค่แบ่งให้จริงๆหรือเปล่าไม่รู้อันนั้นไม่รู้ ใช่ครับแต่ถ้าถามว่าเจตนาตอนนั้นที่ผมถามเขานะว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น อ ่ะเขาก็บอกอยู่ว่าก็เห็นน้ำมันไม่มีก็เทให้เขาเทแล้วก็บอกเขาให้เขากินซะนะถ้าเขากินไม่อิ่มก็ให้ตามไปที่บ้านวันนั้นที่มันพูดอ่ะมันพูดประมาณนี้แหละดิ ทั้งหมดเลยอย่างที่เราพูดกันนะคุณหมายคุณผู้ฟังมันอยู่ที่เจตนาเขาจริงๆนะทั้งหมดเลย ผมก็ไม่มั่นใจในเจตนาว่าเขาไปท้าหรือว่าเขาเห็นว่ามันไม่ ม ีคือไม่มีคนมาดูแลแล้วเขาเป็นเทให้อย่างเงี้ยครับคือไม่แน่ใจเจตนาจริงๆหรือว่าจริงของเขานะ หรือว่ามันเป็นอย่างนี้อันนี้ผมก็คิดเองนะอย่างคนที่เขาเป็นสายดื่มทั้งหลายแหละอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของแนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเรากำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่ออยู่นะครับความเชื่อของคนที่เขาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาเขาเทลงพื้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่า อ่ะหมายถึงอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีที่อาจจะชอบในสิ่งเหล่านี้อาจจะมารับนะฮะแต่เพื่อนของคุณใหม่เนี่ยเอาไปเทไว้ในบ้านของเขาซึ่งเขาอาจจะไม่ชอบตรงนี้หรือเปล่าเหมือนเจตนายิงตรงไปที่บ้านเขาว่าเอ้ยเขาไม่ได้มีการชอบตรงนี้แต่คุณเอามาเทเงี้ยใส่หน้าบ้านฉันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะ จะเป็นอย่างนั้นได้ครับ แล้วก็มองในเรื่องของอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมองในสองมุมอีกเหมือนกันมุมนึงเราพูดถึงเรื่องของสิ่งลี้ลับไปแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนของคุณใหม่เขาเจออะไรลักษณะยังไงแต่อีกมุมนึงก็อาจจะเป็นเรื่องแค่อุบัติเหตุ ครับ อุบัติเหตุจากการขับรถเร็วขี่รถเร็ว ใช่ครับใช่ครับอาจจะเป็นแบบอาการที่แบบเขาคิดว่าสิ่งนั้นมองเขาอยู่ก็ได้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ ต้องถามก่อนว่าตอนที่เขาเพื่อนคนเนี้ยเขาไปเทตรงสารนะครับขวดนั้นกินไปแล้วหรือยัง ขวดนั้นเพิ่งเปิดมาพี ่เปิดใช่ไหม ยังไม่ทันได้กินแต่เขาเปิดแล้วถือมาพอถึงจุดนั้นเขาบอกให้ผมจอดรถ ครับ ใช่ผมก็ยังทำไมลงมาทำไมแป๊บนึงเพื่อนเดินข้ามไป ครับ ไปถึงไปนั่งมองอยู่แป๊บนึงจับแก้วที่มันล้มอยู่ตั้งคือเทลงแล้วก็พูดแบบที่ผมบอกเลย คร ับ เสร็จแล้วผมก็เฮ้ยไปทำอย่างนั้นได้ไงบอกมาเลยมันก็เดินมาเปื้อนพี่ก็มาขึ้นรถแล้วก็กระดกไปหนึ่งทีพอเลี้ยวพ้องหลุดมาปุ๊บ โอเค ปวดหล่นเพ่ง ครับ ตอนนั้นแหละยาเข้าเลย เท่ากับว่าเราตัดประเด็นที่หลายคนให้ตั้งข้อสังเกตมาว่าเฮ้ยเป็นเพราะว่าการเปิดดื่มแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเปิดใหม่แล้วเท ใช่ครับ เออมันก็จะย้อนกลับไปที่ประเด็นแรกที่ผมตั้งข้อสันนิษฐานไว้อย่างที่คุณผู้ชงตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าเออแล้วการเทให้สัมภเวสีเจ้าที่เทลงพื้นล่ะถือว่าเป็นการลบหลู่หรือเปล่าแล้วก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวของเพื่อนของคุณใหม่ล่ะครับว่าเฮ้ยเจตนาเขาอะยังไงกันแน ่ใช่คร ับ โอ้มันมีหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยสำหรับเรื่องนี ้พี่แจ๊คครับเดี๋ยวผมมีอีกเรื่องนิดนึงน้องเล่าให้ฟังเมื่อตอนหัวค่ำ ครับ เป็นเรื่องสั้นๆพี่เป็นเรื่องสั้นๆแต่เป็นเรื่องที่งงก็คือน้องผมเขาไปเที่ยวที่เกาะหนึ่งแล้วกันกับเพื่อนเขา คร ับแล้วเขาก็ขี่รถในเกาะนะพี ่ มันจะมีก่อนที่จะถึงบ้านพักเขาอ่ะม ัน จะมีทางสี่แยกแล้วก็จะก่อนถึงสี่แยกจะมีศาลนึง คร ับ เขาก็ขี่ผ่านมาแล้วเขาก็เสียงเหมือนกับว่าวัยรุ่นนะพี่จะเสียงดังวายๆกันนิดนึงนะแล้วก็วอยวายคุยกันมาเสียงดังเพื่อมาถึงตรงสี่แยกก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปที่บ้านพัก คร ับ น้องคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงที่น่าจะเป็นเหมือนพี่เอ็ดดี้อ่ะ คร ับ เป็นโรคเหมือนพี่เอ็ดดี้นะเขาก็มองเอ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้แปลกๆทำไมยืนตรงจัง ครับ ยืนตรงเหมือนเคารพธงชาติอ่ะพี่ยืนเฉยๆทื่อๆนั่นอ่ะมันก็ไม่ได้สนใจอะไรมันก็ไม่ได้สนใจอะไรมันก็มองทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่เต็มหรือเปล่าแบบยืนตรงทื่อๆมันก็ไม่ได้สนใจอะไรมันก็ไม่ได้พูดอะไรให้เพื่อนฟังก็ขี่เข้าบ้านไปก็ผ่านไปคือนะอีกวันหนึ่งเขาก็ต้องไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็ขี่กลับมาทางเดิมเวลาเดิมประมาณสักทุ่มหนึ่งเพื่อนเขาก็ทักว่าเฮ้ยกลับมาระวังเจอลุงนะเพื่อนที่ไปด้วยกันเมื่อคืนเนี่ย ครับครับ น้องผมบอกลุงอะไรตรงสี่แยกไงที่ยืนตรงๆเนี่ยเฮ้ยลุงอะไรเมื่อคืนเห็นเป็นผู้หญิงเฮ้ยผู้ชายแกเห็นใส่เสื้อสีอะไรบอกใส่เสื้อสีขาวคล้ายหม้อห้ อม กางเกงออกสีน้ำเงิน ครับ ส่วนน้องที่มาเล่าให้ผมบอกไม่ใช่เห็นใส่เป็นเสื้อชุดแสกเหมือนผู้หญิงชุดนอนนะพี ่ ชุดแสกลุงยาวๆมาเลยสีครี ม สรุปมันก็เลยบอกสรุปตกลงว่าเห็นคนเดียวกันเปล่าวะก็เนี่ยมันก็เลยยังเป็นข้อสงสัยว่ามันเห็นอะไรกัน เออ ตอนก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเออนี่มันเป็นเรื่องแปลกๆที่ ค ือเพื่อนมันทักขึ้นมาว่าเป็นผู้ชายส่วนผมเห็นเป็นผู้หญิง ครับ ก็เลยงงกันก็เลยบอกเออน่าจะเจอแล้วแหละเ พ ราะ ว่าที่จุดนั้น แถวนั้นที่มันไปหามันก็ไม่มีคนหน้าตาแบบนั้น ครับ ใช่ นะครับได้ครับก็ถือว่าเป็นข้อให้คิดกันแล้วกันนะแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยก็อย่าไปดื่มอะไรมากเอาแค่พอประมาณเนาะแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มันดูห่ามดูที่มันเกินข้ามเส้นไป ตอนนี้ก็คือมาเจอเขาเมื่อตอนสงกรานต์นะพี่ก็เลยถามเขาเออเป็นไงสบายดีไหมเขาบอกสบายดีตอนนี้เขาก็เป็นสายพุทธไปแล้วพี ่ ก็เป็นสายพุทธแล้วแหละก็คือมีทำบุญทำอะไรบ้างแล้วก็ไปเหมือนกับว่าทำงานเกี่ยวกับอยู่ในวัดอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้เขาก็อยู่อย่างนั้นก็โอเคเขาบอกว่าเออแล้วแผลที่ปากเป็นไงบ้างเพื่อนก็เป็นแผลเป็นเหรอเพื่อนแต่ว่าปกติแล้วเขาพูดชัดพูดแล้วปกติมันไม่เหมือนคนปากแหว่งจมูกโวอะไรเงี้ยที่พูดชัดเลยนะแต่มันก็เป็นเขาก็พูดมาว่าม ันก็เป็นคติสอนใจเราอย่างนึงทำให้เราได้รู้ว่าเออสิ่งพวกนี้มันก็มีจริงนะเขาก็หัวเราะนะเขาบอกดีแล้วสวัสดีพี่ใหม่แล้วกันเพื่อนอะไรเงี้ยก็ค ือ มีโอกาสได้เจอกัน นะฮะก็อย่าไปทำอะไรแบบนั้นก็แล้วกันนะนะครับแล้วก็คุณแนนบอกว่าถ้าเป็นเบียร์เนี่ยเขาถวายให้เป็นขวดนะแต่ถ้าเป็นเหล้าเนี่ยเขาจะลินให้เพื่อเป็นพิธี เ ออถ้าเป็นเบียร ์ในช่วงนั้นที่เพิ่งนั่นก็คืออย่างเล่าครับเพิ่งจบม.3กันเพิ่งอยากเขาอยากลิ้มลองกันแต่ตัวผมอ่ะไม่ได้อยากแต่แค่อยากอยู่กับเพื่ อ นก็เลยไป นะฮะอย่าไปคึกขนองให้มันเกินเหตุก็แล้วกันสำหรับเรื่องแบบนี้เนาะถ้าเราไม่เชื่อหรือว่าไม่อะไรก็อย่าไปยุ่งอย่าไปลบหลู่อย่าไปท้าทายอ่ะผมว่าไม่ต้องใช้คำว่าเป็นอย่าไปลบหลู่ก็ได้คือถ้าไม่เชื่อก็อย่าไปยุ่งดีกว่าผมใช้คำนี ้ครับ ความเชื่อใครความเชื่อมันเรื่องพวกนี้เนาะ ครับ ได้คร ับ ได้ครับคุณใหม่ขอบคุณมากๆนะ ครับเดี๋ยวเรื่องหน้าเดี๋ยวมาใหม ่ได้ครับผมคุณใหม่สะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมานะ คร ับ ขอบคุณครับ แล้วก็สวัสดีสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับพี ่ครับเช่นเดียวกันนะมีความสุขมากๆ คร ับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ